Kiroletik. Astelenero, Bidaso Eskualdeko kirolaren txokoa Antxe eta Irratian. Eta bai, 2018a bukatu bezala, lehengo lepotik buru abiatzen dugu, 2019a, kirolekin ere, lehenik eta behin, urte berrion esanez, Janpi Garokarene. Bai, urte berrion berdin. Urte berrion egunon eta Xabi Martínez Antoñana. Urte berrion eta egunon, bai, Koldo. Beno, ez dakite gure talde gere lehengo lepotik burua, abiatu duten urte ala ez, zer dugu gaurkoan? Bai, lehengo lepotik burua, hasi dute gure taldeek, 2018a atzean utzi dugu da, eta eskualdeko taldeek 2019an lortzen dituzten balentrien berri emateko gogoz jarraitzen dugu kiroletik saioan, eta arreta berezia jarriko diogu gaur, Real Unionek larun batean tuteran eskuratu zuen berdinketari, eta nola ez, Gabonetan zehar, eskualdeko taldeek, eman dituzten berriei buruz, hitz egingo dugu. Beno, lehengo lepotik burua, argitagarri berdinketa berri bat, Real Unionek eskuraputakoa. Jarraian, Zetasun guziak. Esan bezala larun batean eguerdian Real Unionek 2019ko lehen norgehiagoka jokatu zuen eta min handia ematen duen berdinketa eskuratu zuen Tudelanoren aurrean. Zergaiti diot hori? Tudelanoren bat eta utxekoa berdindu eta 80. minutuan markagailuari buelta eman eta gero azken minutuetan Tudelanok binako berdinketa lortu zuelako. Pena bat, 2019a garaipen batekin hasi ez izana, ez da, Jean-Pierre? Bai, egia da, baina esan behar da ere lehen zatiak Tudelano bere abaguneak izan zituela, bere ala Meseguer aldeatik, alde batetik gero Gabarre aurrelariak bere abagunea izan zuen, eta arazoak izan zituen Real Unionek berak, bere indarra erakusteko, zuen aukerarik emanaldia mateko, haizea bigarren zatiagia sortu zela, baina futbol zelaia ere zen oso ondo, eta bueno, bere lana txukuna bete zuen tarte horretan Tudelanok, eta gola sartu egin zuen, oso gola polita, hain zuzen ere erdiratu zuten eskubitik, galatik, eta Navarrok sartu zuen lehen golori. Galanek bere eskarmentua aprobetxatu zuen, eta penaltia, aipatu dezagun aski kaskarra izan zela. Eskerrak ez da Barrik bigarren ben. Bai, zalantza, eninen zalantza egin zaten. Bueno, penaltia, penaltia. Errealak atzo... Antzeko. Real Madridek bere, bueno, zen garaia ere. Madrid kontua. Bueno, Tudelan galanaek bertan sartu zuen berdinketa, eta bigarren satian bai. Orduan, Errealunek bere manaldia egin zuen, jokoa orekatua eta oso lantxukuna, bere maxotasuna erakutsi zuen eta bigarren gola sartu zuen. Orbegozo, aipatu dezagun ere Javi Martínezen eragina garrantzitsua izan zela bigarren zati horretan Real Unión taldean, eta hori txukun bere ikusi zen 32. minutu horretan aurreratu zen 2-1, baino azken jokaldian Gabarra aurrelaria, jokalaria oso indartsua, blokeo bat egin zion, eta Bravo atzetik aretorrezen eta sartu zuten Nafarrak bere gola, berdinketa azkenean. Nik uste dut, baita justua dela, baina duzu gaipatu duzu bezala, lortzen duzu abantaila hori bigarren zatian, eta sofrimendu ostean, eta azkenean bukatzen duzu jardunaldia 22 punturekin, eta 24 puntu horiek baztertzen dira, ez? Datorren larun batean Torrelaveragan aurka, Torrelavegak 10 gol bakarrik sartu ditu, 10 gol hartu ditu 19 ere, gutxi. Real Unionek 10. berdinketa lortu zuen Tuteran. Bere ala esaten da, 10. nahi du lehenbailehen garaipen bat lortu, eta kanpoan hain zuzen ere garaipena lortu ditu Sansiren aurka, Sportiren aurka eta Atletiren aurka, eta Arroiko taldeak eta bere maila erakutsi du, nahi du emanaldi bat kanpoan egin eta garrantzitsuena irabazi. Bai, ze gainera beste berdinketa batekin badirudi, lehenu komentatu duguna, ez? 2018ko jarrera berdina hartzen ari. Aldatu behar da, oraindik ikusteko dago, baina badirudi. Aldatu behar da. Jarreraldetik, jarrera beti ona, baina abiaduari aldatu behar da, tan beste martxa bat jarri, eta garaipenatik etorriko da aldaketa hori, hori harri eta garbi dago. Ez balin badago garaipenarik, ibilbidea kaskarragoa izango da, hori hasek dira. eta taldeak behar du. Bueno, ba, hause gure valorazioa, guazen entzutera larun bateko protagonisten hitzak, onako hau zioen Juan Dominguezek partidua amaituta gero, talde txuri-beltzak aukera gehiago izan zituela, eta Tudelanoren lana oso txukuna izan zela, aitortu zigun, entrenatzaile donostiarrak. Bai, bai, izan da partio oso zaila, oso gorra, eta, bueno, egia da que dukitu okra gehiago, arren zatian baizik, ondo gongera lehenengo zatin, bueno, egon gara aukerak bientzako, eta bera nire bai duki ditu ba, bere aukerak, eta bueno, nik uste eta orokorrean ba, partio orokorra ikusita, ba, empate ba, ondo, ez, ondo ikusten dut, eta uste eta horrela bukatu dugu, eta bueno, pena handiakin, azkenean sartu digute gola bukaeran, eta bueno, uste zula hor dakazula ja garaipena, baina unzaigu, jarraitu behar dugu lanean, eta bueno, ya pentsatu behar ditu, berre dugu azte eskenean dasko partioko ba federazioan, eta hori, ba, hori eman behar dugu buruari. Azkenean aizea azaldu da, eh? Bai, bai, azkenean eiak hasieran ondo segon dena, baina atzen aldean hasi da aizea eta nabaritu da bigarren zatean joku gutxi ikusi da, eta bueno, baina bueno, ondo moldatu gara eta ondo egon gara. Horiek Juan Dominguezen hitzak, Mikel Orbegoz aurrelaria eta irazustat ezaina ere gure mikrofonetan bere iritzi eman zuten, eta entrenatzailea baino kritikoagoak azaldu ziren, ez ziren bat ere pozik geratu eskuratutako berdinketarekin, eta hauxe da ba, biek aitortutakoa. Bai, aukera aldetik eta ikusita, bai egile esan da, emaitze esan eke justu izin dela, baina bueno, Tulanon zelaien remontau eta laroi garren minutuen aurti jartzi ezalien egin deu, eta garaipena hola zutati aldeitie, ba, pena emateu. Puntu bat igual, eta horre aurretik etzan txarra, baina guztia partidu nola remontan dugun da, bai egin esan da irutzago bi puntu lagaitu gula hemen. Bai, bueno, hasiera baten zelai honetan puntu kateatzea ez da erresa, eta hasiera baten ondo ikustea ez, baina partidua jundan bezala, ba, bukaeran golo izartuta, ba etzea guztua juten ez. Netzako klabea izan da, ba, bat eta bi horrekin pare bat aukera egitu partidua izteko, eta hortxe juntzei gu ez, gero behaien golakin, ba, behaiek pixka gorago etorria, eta bueno, bukaeran azkenen eskerrak bezala ematen ongea bai bitaldiak ez. Bigarren zatian azkenean haizearekin sofritu dindu ere, zuk hain zuzen ere. Bai, lehenengo parten etzion nahi taldatu dugu zelaia, izot pixkazio lako eskerralden, eta bira, azkenen ikusi nolaian gauza, gero haize pixkatatea du, eta sufritzen genuen golpeotan, bai nere golpeotan, eta bai beraien golpeotan luze jotzezalako, ez? Eta bueno, hola izan da. Oiexek, talde txuri-beltzaren jokalarien adierazpenak, atzo horiz, bueno, larun batean horiz jolastu zutenak. Bai, ez nuen aztu behar, atorren astezkenean, zazpiterritan, Tafallan, Real Unionek bere Kopa Federaziko norgehiagoka jokatuko duela, Peña Espor, Real Union, zazpiterritan izango da. Hori, asteazkenean izango da, eta larun bat, urrengo larun batean bostetan, gimnastika torrela bega, promozio postuak bai. Markatzen duen taldea, gogoratu ezagun Real Union 22 punturekin sailkapeneko 13. dela, eta ba hori, gimnastika torrela begak markatzen duen promozio postuetatik 6 puntutara dagoela. Eta esan bezala, asteazkenean, lehenago, Peñasporten aurka jokatuko du Federazio Kopako norgehiagoka, beraz, aste gogorra irundarrentzat. Eta futbolarekin amaitzeko, ba, emakumezkoen Euskal Ligan, Tolosak 7-1 irabazi zion Mariño taldeari, eta hemendikan animoak eman behar dizkiogu talde irundarrari, eta ea, 2019 urte honetan... Sofrimendua, 62 gol hartu dituzte, 6 bakarrik sartu dituzte, 0 punturekin. Ea, lehenengo puntu horiek eskuratzea lortzen duten irundarrak 2019 garren urte honetan. Animo. Eskubaloian, Asoba Ligak, atxeden aldian dago, baina Bidasoa urtarrilaren 10ean entrenamendutara bueltatuko da, eta 2018 bukatu zuten erritmo ezin hobe hori ez galtzeko, ba, lagun arteko gogorrak prestatu ditu Jakobo Kuetararen taldea. Bai, larun batean, bai, larun batean zazpiretan Eibarren, Zabala etorri zan Irunera, iritsi zan Eibartik, eta adostu zuten norgehiagoka ospatzea eta tarte hori aprobetxatuz, ba, Sinfiren aurka zazpiretan Eibarren. Eta gero Grenoblen, urrengo Donostiaguneko asteburu horretan, Grenoblen txapelketa bat ospatzen da eta hor parte hartuko dute Master de Grenoble esandakoari eta aipatzen dugu Grenoble, Istre eta Skopjeren aurka. Talde gogorrak. Bai, talde gogorrak eta maila batekoa. Orduan, ba, prestatzeko lana indartsua, badakizue berriz otsailaren 2an Iruñan Anetasunen aurka arituko dela eta ja berriz bidasoa. Beraz, mundialeko eskubaloia ospatzen bai. Ari den bitartean, bidasoak ere lan gogorra izango du aurre denboraldian, bueno, aurre denboraldi txiki honetan. Bai, bueno, hilabeteko hiru asteko aurre denboraldia eta aipatu dezagun Rodrigo Salinas eta Esteban Salinas Txilerekin egongo dira eta beste irundar bat Julen Aginagalde Espainiako selekzioarekin ospatuko dela mundiala ere. Bueno, eta jarraian eskualdeko beste kirolek Gabonetan eman dituzten emaitzen eta albisten berri emango dugu eta saskibaloiarekin hasten gara, izan ere Gabon hauetan Erroibidek antolatutako Gaboneteko txapelketa ikusteko aukera izan zen Artaleku eta Azkenportuko kiroldegietan. Kirol giro aparta sortu zuten Erroibide, Oiarso, Hernani eta Hendaiako saskibaloi taldeek eta ea lehenengo edizioa urren urtetan zehar errepikatzeko aukeradik duten. Maite Nisean, 2018 Zapore Onarekin bukatzeko garaipenak lortu zituen Lekanea taldeak, emakumezkoen taldeak 4-2 irabazi zuen Kobixa Santa Eularia taldeari, eta gizonezkoek 4-1 garaipena lortu zuten Villa Garcia tenis de mesaren aurka. Gauzak horrela, emakumezkoen taldea 5. sailkatua da, eta gizonezkoen taldea 4. biak Europako postuetan kokatuta. Amaitzeko, atletismoarekin zerikusia duen berri esanguratsu bat, Erreginaren kopako eta Espainiako txapelketatik ateratako egoera horriak kontutan hartuz, bateko nesken taldea Espainiako 8 talde onenetarikoen artean sartzea lortu du. Zorioneko albistea dudarik gabe eskualdeko kirolarentzat eta nola ez saionetatik, ba, Bidasoako atletismo taldea zoriontzeko beharrean ikusten gara. Ara beraz, ba, momentuz horrekin geratuko gara, Xabi, Jean-Pierre, atletismo aipatzen dugula, bueno, ba, gogoratu jazteko dugu Gabonetan ere izan duela, ba, herri lasterketa, bai, uste dute gainera baton batek parte hartu zuela, ez? Parte hartu nuen San Silvestrean. Ondarribian, bai. Eta Irunen ere Gabonetako lasterketa ere izan duzan, aukerak ez dira... Antonio Gómez ondarribian, irabaze berriz ere. Beste gauza bat, eskubaloian neskak, neskak, larun batean Europako txapelketa bera Donostiarrak etorriko dira Krajovaren aurka. Ostiralean aipatuko dugu, baina aukera izango dugu norgehiagoka ikusteko 6 datorren larun batean. Ongi da, beno, eta bidartean, asteazkeneko itzordu hori, berriz ere Nafarroko lurretara, duela Real Union, ba, Federazio Kopa, ba, jokatzera, astean zehar emango dugu horren berri, eta ostiralean, ba, previa, astebururako. Behar den ebelez. Xabi, mi esker, zuei. Eta Jean-Pierre, mi esker. Gerarte, mi esker zueri egur. Gure eskualdeko kirolaren informazioa eskuratu nahi duzula www.kiroletik.eus bebidasoa eskualdeko kirolaren ataria.